Niedziela, 16 maja, zbliża się 18. Krzysztof Zybrycki, zapraszam na serwis Trójki. Triumfigi Świątek w Rzymie pewnie pokonała wyżej rozstawioną Czeszkę Karolinę Pliszkową. Polski Ład jest szansą na nadrobienie różnic między Polską a krajami Europy Zachodniej, mówi minister Jacek Sasin. Koncert kapeli ze wsi Warszawa zakończy wieczorem Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Iga Świątek wygrywa tenisowy turniej WTA na kortach ziemnych w Rzymie. 19-letnia Polka pewnie pokonała w finale Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0, 6-0. Na zdanie Malicji Rosolskiej to świetny prognostyk przed zbliżającym się turniejem Rolanda Garrosa w Paryżu. To dla Igi jest naprawdę duży bardzo sukces, szczególnie no umówmy się, żeby wygrać w finale takiego turnieju i w finale nie oddać żadnego gema. Dziewczyna tutaj jest z czołówki, to naprawdę bardzo, bardzo duży sukces. Będzie miała właśnie teraz ten tydzień jeszcze spokojny, żeby się nastawić na Rolanda, czyli żeby emocje opadły, żeby się zresetować i żeby tak samo właśnie na Rolandzie skoncentrowana wyjść i grać. Dla triumfatorki French Open to trzecie zwycięstwo w turnieju tej rangi w karierze. Iga Świątek jutro trafi do pierwszej dziesiątki w rankingu WTA. Polski Ład jest szansą na nadrobienie różnic między Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej, podkreśla w Polskim Radiu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wczoraj Zjednoczona Prawica zaprezentowała program społeczno-gospodarczy na czas po pandemii. Minister Jacek Sasin mówi, że swoje zrobił kryzys wywołany koronawirusem, choć Polski nie dotknął tak bardzo jak kraje starej Unii. My dzisiaj możemy myśleć o czymś, co jeszcze niedawno było nierealne, czyli że w ciągu dekady jesteśmy w stanie dogonić poziomem życia i poziomem dochodów Polaków, społeczeństwa takich krajów jak chociażby Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Polski Ład ma poprawić warunki życia mniej zarabiających i zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy, podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jak powiedział Polskiemu Radiu wiceminister Sarnowski, żeby nie zyskać na zmianach, trzeba zarabiać więcej niż 11 tysięcy złotych miesięcznie. To, co będzie dodatkowo dopłacone, będzie rosło proporcjonalnie do wysokości dochodu ponad tą kwotę. I tak na przykład sędzia Sądu Najwyższego, który zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie, dopłaci miesięcznie około 500 złotych. Ale już na przykład piłkarz w ekstraklasie, który zarabia nawet czasami powyżej 100 tysięcy złotych, dopłaci miesięcznie około 6500. No biorąc pod uwagę wysokość tych zarobków, to, że są one po prostu ogromne, nawet tego rodzaju wzrost wysokości opodatkowania i rozpodatkowania nie będzie dla tych kategorii osób szczególnie odczuwalny. Polski Ład zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Ponadto, zgodnie z tym planem, emerytury do 2,5 tysiąca złotych oraz płaca minimalna nie będą opodatkowane. Szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego rządu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Nie żyje drugi z poszukiwanych od poniedziałku nastolatków z Ledna w województwie lubuskim. Z Odry wyłowiono ciało 15-letniego Marka. Kilka dni wcześniej w okolicach Krosna Odrzeńskiego znaleziono w rzece ciało jego kolegi, 13-letniego Filipa. Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy przekazał, że wciąż wyjaśniane są powody zaginięcia chłopców. Dziś nad ranem w miejscowości Ledno, czyli w tym punkcie, gdzie pierwotnie rozpoczęto czynności, gdzie początkowo natknięto się na odzież jednego z chłopców, dosłownie 100 metrów dalej wyłowiono dzisiaj z wody ciało 15-letniego Marka. Kończą się zatem czynności procesowe i identyfikacyjne tutaj na miejscu. Wciąż pozostaje otwarta odpowiedź na pytanie, co stało się w poniedziałek lub później, bo wiemy, że w poniedziałek po południu zostało zgłoszone zaginięcie chłopców. W poszukiwanie chłopców zaangażowanych było ponad 200 policjantów, strażaków, żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej oraz wolontariuszy. Koncert kapeli ze wsi Warszawa zakończy wieczorem 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tegoroczny przegląd odbywa się w formule online, a przed finałem ogłoszeni zostaną zwycięzcy tegorocznego konkursu muzyki folkowej, mówi Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Jak co roku będzie jury przyznawać Grand Prix, nagrodę ufundowaną przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Poznamy laureatów nagrody imienia Czesława Niemena, poznamy zdobywcę Złotych Gęśli, czyli nagrody dla najlepszego instrumentalisty. I po raz pierwszy w tym roku przyznana zostanie także nagroda programu Drugiego Polskiego Radia w konkursie muzyki folkowej. Festiwal można oglądać na stronach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front burzowy przechodzi z południowego zachodu na wschód i północny wschód kraju. Burzą towarzyszy grad, intensywne wyładowania elektryczne, opady deszczu oraz porywisty wiatr. Dla 9 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie 1 stopnia. Grzegorz Walijewski z IMGW mówi, że ostrożność muszą zachować także mieszkańcy zachodniej Polski. Za frontem w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim tutaj również mogą pojawić się burze. One już nie będą aż tak silne jak te na wschodzie kraju, jednakże mogą wystąpić. A trzeba pamiętać, że burza to zjawisko bardzo niebezpieczne. W najbliższych dniach według prognoz także mamy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki. Monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność, szybkie ładowanie. Cudo! Jeżeli najważniejsze jest wybrać idealną konsolę, na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Druga godzina trzeciej strony medalu. Zapraszają gorąco Dariusz Urbanowicz, Bogusław Solecki. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Trwa ostatnia kolejka. 16 maja. PKO BP Ekstraklasy. Grad bramek, można powiedzieć. 36 minuta w tej chwili we wszystkich spotkaniach. I po kolei rezultaty. Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk 1-0. Lech Poznań prowadzi z Górnikiem Zabrze w identycznym stosunku. W meczu Krakowi z Wartą 0-0. A Legia prowadzi z Podbeskidziem 1-0. Piast Gliwice przegrywa już z Wisłą Kraków 1-2, Pogoń Szczecin 0, Kraków Częstochowa 1, Śląsk Wrocław 1, Stal Mielec 0 i Wisła Płock już 2-0 prowadzi z Zagłębiem Lubin. A teraz jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W tenisie oczywiście fenomenalny występ Igi Świątek, która wygrała tenisowy turniej WTA 1000 w Rzymie. Polka zdemolowała w finale Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0, 6-0. Po tym zwycięstwie Iga awansuje do czołowej dziesiątki rankingu WTA. Kolumbijczyk Egan Bernal z ekipy Ineos Grenadiers wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Dziś to był odcinek liczący 158 km z Castel di Sangro do stacji narciarskiej Campo Felice. Drugi był Włoch Giulio Ciccone, a na trzeciej pozycji uplasował się Rosjanin Aleksander Własow. Niestety Tomasz Marczyński musiał się wycofać z powodu komplikacji po-covidowych. E-winner Apator Toruń przegrał z Eltrox Włókniarzem Częstochowa 41-49 w meczu 6. kolejki żużlowej Ekstraklasy. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Australijczyk Jack Holder 15, a dla gości Jakub Miśkowiak 13. O 19.45 Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Moje Bermudy Stalą Gorzów Wielkopolski. A za chwileczkę tematyka rowerowa, zaczniemy jednak od zapowiedzi przygotowanej przez Eldo. końcu ruszyło Giro. 104. edycja legendarnej pętli dookoła Italii. Historia zaczęła się w 1909 roku, przed nami 3480 km, 21 etapów, 2 etapy jazdy na czas, 8 bardzo trudnych etapów górskich i mnóstwo walki. Kilka wniosków po 9 etapach. Mistrz świata w jeździe na czas Włoch Filippo Ganna to nadczłowiek. Absolutny motor Ineos Grenadiers. Taka w przypadku Włocha całkiem spora ludzka elektrownia. Nad człowiekiem jest też Wiktor Kapernec. Na wczorajszym etapie Belg, goniąc ucieczkę, produkował przez ponad 10 minut średnio 450 watów. Niestety nie omijają zawodników wypadki. Na dzisiejszym etapie bardzo groźnie na zjeździe upadł Matej Mohoricz. Na wcześniejszych etapach również nie brakowało kłopotów. Trasa przygotowana przez organizatorów jest bardzo wymagająca, szczególnie na terenach miejskich, gdzie mnóstwo pułapek infrastruktury drogowej wymusza na pędzącym z zawrotną prędkością peletonie ostrożność. Szczegóły już za kilka chwil. Broken bicycles, old busted jeans, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody once anymore. September's reminding July, it's time to be saying goodbye. Summer is gone, but our love will remain. Like old broken bicycles out in the rain. Broken bicycles, don't tell my folks. Zolo's playing cards pinned to the spokes. Lay down like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. The seasons can turn on a dime. Somehow I forget every time all the things that you've given me will always stay. They're broken, but I'll never throw them away. Dziś 9. etap Giro d'Italia. Wygrał go Egan Bernal. Ma 15 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej. No i za nami pierwszy tydzień. Tydzień, który no, tak naprawdę będzie trwał 10 dni, bo dopiero po 10 dniach 104. edycji Giro d'Italia będzie dzień przerwy. Ciekawostki z pierwszych kilku dni wyścigu zebrał człowiek instytucja w trójkowym Departamencie Sportu, Henryk Sytner. Giro jak co roku zaskakuje niespodziankami. Które w mijającym tygodniu były dla mnie najciekawsze? Zacznę od zwycięzcy trzeciego etapu. Holender Taco van der Horn uciekał przez 190 km, najpierw z 7 zawodnikami, a później samotnie. Na mecie wyprzedził peleton o 4 sekundy, odnosząc największy sukces w karierze. Bohater czwartego etapu to kolarz z polskimi korzeniami. Amerykanin Joe Dąbrowski debiutował w 2013 roku w ekipie Sky, z którą odniósł 4 zwycięstwa. Giro to była jego pierwsza wygrana w Europie. Na pewno ją zapamięta, bo jechał prawie cały czas w ulewnym deszczu. Znakomitą formą popisał się w mijającym tygodniu Australijczyk Caleb Ewan z ekipy Lotto Sudal. Na 5. etapie wyprzedził na finiszu 2 Włochów, mistrza Europy Giacomo Nizzolo oraz jednego z najszybszych w światowym peletonie Elie Vivianiego. Ewan wygrał jeszcze raz na 7. etapie, potwierdzając znakomitą dyspozycję. Prawie do ostatnich metrów prowadził Kolumbijczyk Fernando Gaviria, ale Even pokonał go niemal na samej kresce, odnosząc 49. zwycięstwo w karierze. Niestety na kolejnym etapie Australijczyk przeżył kryzys. Ból kolana zmusił go do wycofania z wyścigu. Na siódmym etapie zaimponowali trzej kolarze z bardzo dalekich miejsc w generalnej klasyfikacji. Uciekali przez 164 km. Peleton doścignął ich 17 km przed metą. Rzadko się zdarza, aby Węgier przewodził światowej czołówce, a tak się stało po szóstym etapie Giro. Attila Walter ma powód do dumy. Zastąpił dotychczasowego lidera. Alessandro De Marchi nie wytrzymał tempa peletonu, zajął 136 miejsce i spadł na 58 pozycję. Warto odnotować dobrą postawę Remco Evenepoela. To zwycięzca ubiegłorocznego Tour de Pologne. Wystartował w Giro po 8-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Polacy niestety daleko odstają od najlepszych. Mają już ponad godzinę straty do czołówki. To był Henryk Sytner i ciekawostki z pierwszego tygodnia Giro d'Italia. My za chwileczkę przeniesiemy się za ocean, ale najpierw jeszcze dwa słowa też w kontekście USA od Eldo. Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej, wsadził mocno kij w mrowisko. Od wielu miesięcy trwa konflikt między władzami amerykańskiej i Światowej Agencji. To reperkusje tego, jak łagodnie według działaczy zza oceanu została potraktowana reprezentacja Rosji. Były reprezentant Polski słusznie zauważył jednak podwójny standard, który od wielu lat przechodzi jakby niezauważony. A mianowicie, Amerykanie tak bardzo wyczuleni na sprawy związane z dopingiem, dość przypomnieć tylko sprawy Lance Armstronga czy Marion Jones, nie są w stanie zmusić lig zawodowych, ale również i akademickich, do ratyfikacji Światowego Kodeksu Antydopingowego. Zawodnicy NBA i NHL przechodzą więc niezauważeni wobec innych sportowców przez bardzo szczelne sito światowego systemu kontroli. Czas na zmiany. In a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention a bicycle? Somebody told the world the beauty of your. A lot of nerve in a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad a face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it. My girl. Trwa ostatnia kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Gdy teraz spoglądamy po 45 minutach tej ostatniej kolejki, Śląsk Wrocław awansował na pozycję czwartą, dającą grę w europejskich pucharach. Oczywiście jeśli chodzi o pierwszą trójkę, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, to niezależnie od rezultatów trwających spotkań. No to teraz przeniesiemy się za ocean, gdzie wyjątkowa uroczystość. Tragicznie zmarły przed rokiem w katastrofie śmigłowca koszykarz Kobe Bryant został wprowadzony do Galerii Sław Ligi NBA. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Na piątkowej konferencji prasowej zapowiadającej weekendowe wydarzenie odczytano oświadczenie przygotowane przez wdowę po koszykarzu Vanessę Bryant. Kobe jest zaszczycony wprowadzeniem go do Galerii Sław. Nie mogę się doczekać, aby uczynić jego dziedzictwo i wygłosić przemówienie podczas sobotniej ceremonii. W imieniu naszej rodziny doceniamy nieustającą miłość i wsparcie fanów na całym świecie, podkreśliła Vanessa Bryant. Kobiego Bryanta symbolicznie do Galerii Sław prowadził Michael Jordan. Kobe had the chance to be what Michael is in this league. You're looking at the present and the future right there. Jeszcze za życia życzeniem Kobe'ego Bryanta było, żeby do Galerii Sław prowadził go właśnie Michael Jordan lub legendarny trener Phil Jackson. W piątek zaprezentowano także specjalną wystawę poświęconą koszykarzowi. Dzień później, tak jak było obiecane, emocjonalnie przemówiła żona Kobe'ego, Vanessa Bryant. Przenieśmy się na chwilę na samą uroczystość. Presenting Kobe Bryant for enshrinement is a mentor, a role model, and most of all, his dear friend, Michael Jordan. Please welcome Vanessa Bryant. Congratulations, baby. All of your hard work and sacrifices paid off. Gratulacje, kochanie. Cała twoja ciężka praca i poświęcenie opłaciły się. Kiedyś mi powiedziałeś, że jeśli masz zamiar postawić na kogoś, postaw na siebie. Cieszę się, że właśnie postawiłeś na siebie i osiągnąłeś ponadprzeciętne wyniki. Jesteś prawdziwym mistrzem. On wciąż zwycięża. Mówiła Vanessa Bryant. Wzruszeń nie było końca. W trakcie 20-letniej kariery, w której pozostał wierny Los Angeles Lakers, dwa razy został mistrzem olimpijskim, 5 razy triumfował w lidze NBA. Najlepszym graczem, czyli MVP finałów, uznany był w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego w 2008, aż 18-krotnie wybierany był do meczu gwiazd. Do Galerii Sław Ligi NBA w tym roku zostali także m.in. wprowadzeni Tim Duncan i Kevin Garnett. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. No dobrze, za chwileczkę ciąg dalszy naszych kontekstów olimpijskich. Tym razem zaczniemy od szermierki, ale to po piosence. Sny pochowane na strychu nie mogą spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki, zobaczymy świat nagi na dusieńki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę. Ciekawe, czy Djokovic i Nadal pojadą do Tokio na igrzyska. Tymczasem właśnie w tej chwili Nadal wyszedł na prowadzenie 1-0 w setach. No i czekam na ciąg dalszy. Zapowiada się pięciosetówka, ale zobaczymy. Tymczasem spełniają się jej marzenia. Jedzie na igrzyska olimpijskie. Szpadzistka Aleksandra Jarecka, Dedomo Zamachowska, w Tokio wystąpi w turnieju indywidualnym i drużynowym. Specjaliści nie mają wątpliwości, że nasze szpadzistki mają szansę na medal, a być może nawet medale. Z krakowianką rozmawiał Kuba Niziński. Nieco ponad 2 miesiące do startu igrzysk w Tokio. Ola, to już jest taki moment, gdy jak się pomyśli Tokio, igrzyska, to jakaś taka adrenalina się podnosi, nerwowość, czy jeszcze zupełnie jesteś poza tym? Zostały tak naprawdę już tylko 2 miesiące, ale na razie sobie trenujemy w klubie, na obozach. Jeszcze tak do końca nie myślę o tym wyjeździe na igrzyska. 2 miesiące, powiedziałeś, że to już niewiele do startu. A czy to coś jeszcze może poprawić ten okres? Tak naprawdę do igrzysk przygotowujemy się już dużo wcześniej, więc ta podstawa jest już zrobiona, teraz już właśnie wystarczy tylko doszlifować takie szczegóły. No trochę jeszcze do zrobienia jest, dużo treningów i obozów jeszcze czeka mnie przez te 2 miesiące, ale myślę, że będę gotowa. Szkoda, że nie ma takiej możliwości zmierzenia się z najlepszymi na świecie, bo Puchary Świata wypadają, Mistrzostwa Europy. Czy to coś zmienia? Nie, wydaje mi się, że to nic nie zmienia. Mamy zaplanowany Puchar Polski, Mistrzostwa Polski. Później Polski Związek Szermierczy planuje jeszcze zrobić w czerwcu taki turniej, można powiedzieć, zamiast Mistrzostw Europy, gdzie zaprosi zawodniczki z zagranicy, ale to wszystko jest jeszcze pod znakiem zapytania. Po rywalizacji w Kazaniu po Pucharze Świata mówiłaś w jednym z wywiadów, że jesteś lepiej przygotowana, lepiej się czujesz niż rok temu. Tak, na pewno. Bardzo dużo trenowałam z Radkiem Zawrotniakiem i on mówi, że wszystko jest dobrze, że jestem dużo lepsza niż w zeszłym roku, więc mu ufam. A jak ty czujesz? No czuję, że dobrze walczę, ponieważ nawet w marcu na tym Pucharze Świata, pierwszym od ponad roku dla mnie, udało mi się wejść do 16, zająć 11 miejsce, więc uważam, że po takiej przerwie to naprawdę dobry wynik. Było blisko, bo to chyba się nie wydarzyło wcześniej, żeby trener razem z zawodniczką pojechał na igrzyska i też walczył w turnieju. Radkowi zabrakło naprawdę niewiele, ponieważ jest 14 zawodnikiem na liście światowej, a pomimo tak wysokiej pozycji no nie zakwalifikował się na igrzyska, ponieważ te kwalifikacje w Szermierce są bardzo ciężkie. Miał przed sobą turniej, tak zwany dobijak, na którym wszystko mogło się wydarzyć i mimo tego, że naprawdę był świetnie przygotowany, bo walczyliśmy tutaj w klubie razem i trenowaliśmy. I pomimo tego, że naprawdę był świetnie przygotowany, to może zabrakło mu troszkę szczęścia po prostu. No, w szermierce trochę tak jest, że nie wiadomo, jak ta drabinka się ułoży, na kogo się trafi. On musiał wygrać ten turniej, tego dobijaka. Tak, on musiał wygrać, przegrał z zawodnikiem z Czech, z Jurką, zresztą też z bardzo dobrym zawodnikiem. Radek nie walczył tego dnia grup, był rozstawiany z numerem 1. Na takim turnieju nie brałam udziału, ale wyobrażam sobie, że każda walka jest ciężka, nieważne z jakim przeciwnikiem, bo to tylko wygrany jedzie na igrzyska. Trener klubowy na miejscu, byłoby łatwiej wam? Czy to nie ma znaczenia już zupełnie? Jak już jesteście na miejscu, są walki, to już zupełnie jest bez znaczenia. Myślę, że nie ma to znaczenia pod tym względem, że Radek bardzo nas wspiera. Wspiera nas zarówno przed turniejem, jak i w trakcie. Także nawet podczas tego turnieju tam jesteśmy ze sobą zawsze w kontakcie, więc na pewno byłoby może łatwiej, gdyby on siedział przy tej walce i mógł ją oglądać, ale zawsze przed i po walce pisze nam wskazówki, co było dobre, co było złe, co należy poprawić, więc myślę, że na igrzyskach będzie tak samo, będzie nas wspierał po prostu z Krakowa. To był szalony ostatni rok. Igrzyska miały się odbyć w tamtym roku. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy i odbędą się w tym roku, ale dla ciebie też wyjątkowe tak naprawdę, bo zmieniłaś nazwisko, właściwie dodałaś jeszcze jedno, jesteś Jarecka, niektórzy szukali cię na listach startowych, właściwie Oli Zamachowskiej nie było i zastanawiali się, co się stało w polskiej drużynie. Gorzko-słodki ten rok? Można powiedzieć, że na pewno ten rok był ciężki właśnie dlatego, że przesunięto te igrzyska, tak naprawdę do których trenowałyśmy przez ostatnie kilka lat, ponieważ to nie jest praca tylko z roku tego sezonu kwalifikacyjnego, ale to są lata naszej pracy. No było nam bardzo przykro, że te igrzyska zostały przesunięte, no ale zakończyłam rok pozytywnym akcentem, ślubem. Powiedz, co z tym nazwiskiem? Mamy cię szukać jako Jarecka czy Zamachowska na listach startowych w Tokio? Już jako Jarecka. Ale mąż też się pomylił kiedyś. Na Pucharze Polski zapomniał, że jestem jego żoną i zmieniłam nazwisko. No i niestety nie wiedział, że zajęłam dobre drugie miejsce. Szukał cię, nie było Zamachowskiej, prawda? Znaczy była, ale nie ta, bo to moja siostra Wiktoria. Spełnia się twoje marzenie sportowe. Jedziesz do Tokio, będziesz walczyć. Tutaj no nie jest tajemnicą, że będziecie walczyć o najwyższe cele w drużynie na pewno. Presja jest? Ja nie czuję presji na razie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na nas nakładał żadnej presji, ale nawet jeśli, to myślę, że jestem na to przygotowana. Cała drużyna, myślę. Jesteście mocne dziewczyny. Tak, myślę, że w czwórkę świetnie sobie radzimy i z presją, i ze stresem, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu. No to czego wam życzyć przed Tokio? Przed najbliższymi dniami, żeby kontuzje omijały, a w Tokio? W Tokio przede wszystkim dużo szczęścia, szczególnie w zawodach drużynowych, gdzie każda drużyna może mieć medal. A na kogo nie chcecie trafić? Nie ma takiej drużyny, na którą nie chcemy trafić, bo tak jak mówię, wszystkie drużyny są mocne, więc ciężko wybierać. Czekamy za chwileczkę drugie połowy we wszystkich meczach. No ciekawostka, bo Piast przegrywa z Wisłą Kraków do przerwy 1-3. Tam zwolniony trener Peter Chybala. A dzisiaj zespół z Krakowa prowadzi Kazimierz Kmiecik, legenda tego klubu. No to zagramy, a potem kolejny odcinek raportu olimpijskiego. pierwszej godzinie już mówiliśmy o nieudanych regatach ostatniej szansy w Lucernie, jeśli chodzi o naszych wioślarzy, Natan Węgrzycki-Szymczyk, Damian Józefowicz i Łukasz Posyłajka oraz żeński debel wagi lekkiej Weronika Deresz i Jacqueline Stelmaszyk niestety nie zakwalifikowali się na igrzyska. Niewiele brakowało, ale na 67 dni do otwarcia igrzysk w Tokio raport olimpijski zaczniemy od niepokojących doniesień z Japonii. Coraz więcej miejscowości odmawia przyjęcia sportowców, strajkują również grupy zawodowe, na przykład lekarze. To oczywiście wynika z rosnącego strachu przed COVID-em, bo sytuacja pandemiczna w Japonii wcale nie jest optymistyczna. Wczoraj na kameralnym stadionie stołecznej AWF odbył się lekkoatletyczny memoriał Zygmunta Szelesta w świetnej obsadzie i z naprawdę solidnymi wynikami. 194 cm, świetny rezultat Kamili Ćwinko w skoku wzwyż. To powrót do wysokiego skakania po przerwie macierzyńskiej i dwóch ostatnich sezonach, które pod względem osiąganych przez Kamilę wysokości na pewno nie satysfakcjonowały. Jestem w swoim żywiole, wróciłam i mam nadzieję, że tamte złe wydarzenia już za mną. Bardzo się cieszę. W treningu, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, siłowe, skocznościowe, jest bardzo dobrze. Jest lepiej niż przed Londynem, w którym zdobywałam brązowy medal mistrzostw świata, ale nie mam tej pewności na skoczni jeszcze. Te dwa sezony, ten letni zeszłego roku i ten halowy, bardzo mocno odbił się na mojej głowie. Ten start był naprawdę bardzo mi potrzebny. Ja myślę, że on dużo zmienił. Rewelacją turnieju na pewno był Michał Haratyk, który w ostatniej próbie konkursu w pchnięciu kulą osiągnął 22 metry i 17 centymetrów. No, mają dobry dzień i udało się wykorzystać, no to fajnie. Właśnie nie wiem skąd te pytania ciągle ten łokieć. Jakby ja ma... Wiesz, no bo kulałeś na niego długo. No tak, on jakby on nigdy nie będzie już taki jak normalny łokieć zdrowy. On zawsze mnie gdzieś tam będzie dokuczał, no ale już mi dużo mniej przeszkadza. Nie? Już jestem w stanie robić treningi normalnie i wczoraj nawet pchałem, i, tylko że lekko. No i dzisiaj pchałem i nie było problemu, więc generalnie wszystko się układa. Ponad 22 metry to już jest solidny wynik. Trzeba tyle pchać, no po prostu trzeba już tyle pchać, już na tych odległościach robić stabilizację powoli i dokładać powoli, no także zobaczymy, no żeby wszystko było dobrze, to będzie dobrze. Dzisiaj tak, no miałem bardzo dobry dzień, bo czułem się super fizycznie, już w próbnym chyba w drugim pchnięciu tam pod 22 pchnąłem, więc generalnie już wiedziałem, że będzie fajne pchanie, chociaż nie czułem się jakoś tak, nie wiem, tak jak na fontannach, tak jak w Cetniewie, gdzie czułem po prostu, że jestem w gazie, to teraz jeszcze tego nie czułem, no może przez to, że jest dopiero maj. No ale ogólnie, no fajnie, fajnie, no bo tak dalej, no. Na czym teraz pracujesz? Co zrobić, żeby to się ustabilizowało na tym poziomie? No to jest najtrudniejsze zadanie, bo jednak trzeba jakby powtarzać przynajmniej technikę. No ja też w tym pchnięciu ostatnim poczułem, że się lekko wycofałem na końcówce, więc to jest takie, że mogę pchnąć dalej, naprawdę mogę pchnąć dalej. Tylko trafić po prostu na lepszy dzień, bo ja jestem w stanie pchnąć dalej po prostu, więc byle technika siadała coraz lepiej. Ja już taki trening robię od 3 lat, generalnie taki sam ciągle i bazuję bardziej na takim startowym treningu, gdzie po prostu podchodzę pod maksymalny ciężar i nie robię dużo powtórzeń i nie męczę się tak bardzo, tak jakbym, nie wiem, robił dwójki, trójki, a czuję się jakby cały czas w dobrej formie takiej, no że jestem mocny i to jest generalnie spoko i nie wiem, co muszę zrobić, żeby jeszcze dalej pchnąć, jakby no nie mam zielonego pojęcia naprawdę. Po nieudanym meetingu w Splicie Paweł Fajdek pokazał, że słaby wynik przed tygodniem to był wypadek przy pracy, mówi 4-krotny mistrz świata. No dzisiaj płynniej było na pewno, no jest dużo mocy, naprawdę technicznie po prostu ciężko się pozbierać. Mieliśmy po powrocie z Portugalii naprawdę chłodno w Polsce, w Spale nieprzyjemnie się trenowało, 3-6 w porywach 8 stopni, jakieś deszcze. No nie było to przyjemne, wszystko gdzieś uciekło, cała forma, która była zbudowana, a było naprawdę dalej, o wiele dalej niż dzisiaj. No uciekło i teraz trzeba było gdzieś tam się z tym pogodzić, żeby chociaż to ładnie wyglądało, a nie wyglądało, no mówię, jestem mocny, jestem naprawdę dobrze przygotowany do sezonu, tylko muszę to teraz, że tak powiem, ujarzmić, no po prostu moc jest wielka. Tak. No ale dzisiaj start udany, 3 niezłe rzuty, dzisiaj rano jeszcze robiłem rozruch siłowy, dziwnie dla mnie, bo ja zazwyczaj tak nie startuję, no ale stwierdziłem, że skoro i tak jest to start, powiedzmy treningowy, no jednak w treningu trzeba być i ten rozruch gdzieś rano zrobiłem, później była drzemeczka, przyjechaliśmy do Warszawy, no jest to co chcieliśmy, ponad 78 metrów, start na drużynowych mistrzostwach Europy, będzie mam nadzieję, jest to też dla mnie ważne, ponieważ no, jestem ambasadorem Stadionu Śląskiego, chciałbym tam reprezentować Polskę, bo po to trenuję. Nie oszukuję siebie ani innych, no chciałbym rzucać w granicach rekordu Polski. Czy będzie to możliwe? Zobaczymy już niedługo. Mówię, trzeba opanować to, co mamy. Mamy naprawdę dużo mocy, trzeba to technicznie zgrać z tym, co prezentuje samopoczucie moje, bo naprawdę jestem zdrowy. To Bardzo dawno mi się nie przytrafiło być w takiej sytuacji. Nic mnie nie boli. Przepracowałem bardzo dobrze sezon przygotowawczy, no i czekam teraz. Muszę być cierpliwy, czekam na wyniki, to na pewno przyjdzie. Dołki się zdarzają. Szkoda, że w splicie był taki dołek, bo naprawdę wystarczyło rzucić te 76 metrów, wygrałbym te zawody. Takie strzały też są potrzebne. Lepiej na początku sezonu niż pod koniec. Miałem problem z nogami. No, jakbym usiadł trochę niżej na tych nogach, być może jest to powód tej siłowni porannej. Gdybym usiadł niżej, to 80 metrów byłoby na pewno. No mówię, ja wiem, na co mnie stać. Wiem, ile kosztuje rzucanie 80 metrów. Ja potrafiłem to robić po 6-7 tygodniach od zera, więc naprawdę 80 metrów nie jest to dla mnie wynik, który jakoś mnie paraliżuje. Po prostu no, ciężko potrenowałem, wszystko fajnie szło. Teraz musimy to przełożyć na siódemkę. Spokojnie, to jest znak z góry, że po prostu musimy dotrwać sobie do sierpnia, a nie szaleć w maju, bo nie o to chodzi. Jeszcze należy się doprecyzowanie. Paweł Fajdek osiągnął wczoraj odległość 78 metrów, 77 centymetrów. To drugi wynik w tabelach światowych w tej chwili. Pia Skrzyszowska udowadnia, że świetny sezon halowy w jej wykonaniu to nie był przypadek. W nieoficjalnych mistrzostwach świata sztafet biegła na 4 razy 100 metrów, biegła po medal, a wczoraj na Bielanach osiągnęła 11 sekund 37 setnych na 100 metrów. To kolejny rekord życiowy zawodniczki AZS AWF Warszawa. Bartłomiej Wawak zajął 12 miejsce w wyścigu cross-country elity panów podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie górskim w czeskim Nowym Meście. Wygrał Brytyjczyk Thomas Pidcock, który wyprzedził Holendra Mathieu van der Poela oraz Szwajcara Matiasa Fleukingera. Formy nie może odnaleźć Maja Włoszczowska, która w Nowym Mieście była dopiero 27. A na koniec jeszcze informacje olimpijskie przygotowane przez Eldo. Amerykańscy lekkoatleci nie wylecą do Japonii na obóz przygotowawczy przed igrzyskami, a w ich ślady poszło wiele reprezentacji. 23 lipca ma zacząć się tak oczekiwane przez zawodników i kibiców święto sportu. Jednak czarne chmury nadal wiszą nad imprezą i wydaje się, że najbliższe tygodnie przyniosą ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące 32 Igrzysk Olimpijskich. 80% ankietowanych Japończyków chce odwołania imprezy. W kraju zorganizowano dodatkowo kampanię Stop Olympics. Petycję w tej sprawie podpisało ponad 350 tysięcy ludzi i złożono ją na ręce gubernator Tokio, która zarazem jest przewodniczącą komitetu organizacyjnego. Gwałtowny wzrost zachorowań spowodował również, że w stolicy Japonii wprowadzono stan wyjątkowy. We wtorek przewodniczący MKOL będzie rozmawiał z premierem kraju kwitnącej wiśni Yoshihide Sudo. Czekamy na pomyślne wiadomości. W trzeciej stronie medalu czas na cotygodniowy przegląd lig zagranicznych. Zaczynamy od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? corner taken, digs in! Nie wszyscy wierzyli, że to się wydarzy. W tym tygodniu koronacja City mistrzem. Wielkie osiągnięcie, jeżeli popatrzymy na to, z jakimi przeciwnikami się mierzyliśmy, no i jeżeli zważymy na warunki lockdownowe. 10 sezonów, 5 tytułów, w tym 80 punktów, a jest jeszcze szansa na 9 kolejnych. Ledwie 5 porażek, co ciekawe, wszystkie u siebie. 18 razy czyste konto bramkowe. Na listę strzelców wpisała się rekordowa liczba 16 zawodników. A był przecież czas, gdy wielu z nas Pepa skreślało. 13 pozycja w lidze, za Arsenalem, za Crystal Palace. Tuż przed Leeds. Tak wyglądała sytuacja Citizens po 8 spotkaniach. Guardiola wykonał od tamtego czasu niesamowitą robotę. Trenowałem w Hiszpanii, trenowałem w Niemczech, ale w Anglii jest najtrudniej. Moim zdaniem zdecydowanie najtrudniej. I wiem też, że te 5 tytułów w ciągu dekady to dla klubu znaczy naprawdę wiele. Zaczęło się niemrawo, ale tempo było niesamowite. Potem były ciągłe zmiany w ustawieniach, zmiany w składzie. Pamiętajmy, każdego tygodnia oni grali 2 mecze tygodniowo we wszystkich rozgrywkach. Mówi BBC ekspert piłkarski Michael Brown. Skąd to się wszystko wzięło? Cóż, powodów jest wiele. Po pierwsze, duch w drużynie. Kapitan Fernandinho mówi klubowej telewizji, że zgrani są nie tylko piłkarze. Każdego dnia praca tych wszystkich ludzi tła, pracujących z tyłu pierwszej jedenastki była niesamowita. To właśnie jest sekret tego, że w ciągu ostatnich 10 lat graliśmy tak stabilnie. Inne powody? Cóż, wypaliła ryzykowna, wspomniana już taktyka ciągłego tasowania składu. Tylko raz zdarzyło się, by w lidze na 2 mecze z rzędu wyszła ta sama jedenastka. No i jest jeszcze fakt, że Liverpool złapał zadyszkę, w pewnej mierze spowodowaną pechowymi kontuzjami. Zawsze tak jest, gdy łączą się wielkie zasoby finansowe i wielka wiedza futbolowa. Masz wtedy szansę na stworzenie czegoś szczególnego. No i tak stało się w City. Niesamowity skład, najlepszy trener świata. To świetna recepta. Podkreśla trener Liverpoolczyków Jurgen Klopp, a my przypomnijmy, że już wkrótce do Pucharu Ligi i do tytułu City może dołożyć najcenniejsze trofeum. Puchar Ligi Mistrzów. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W Niemczech rekordy Gerda Millera goni Robert Lewandowski. Na razie ma 40 bramek, czyli wyrównał rekord legendarnego Niemca, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe w sezonie, ale czy go pobije? No zobaczymy oczywiście, bo jeszcze Niemcy będą grali. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W niemieckiej Bundeslidze wiekopomne wydarzenie. Jak Państwo zapewne wiedzą, Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Millera. Niektórzy zapytają, co z tego, przecież on co chwilę bije jakieś rekordy. Ten jednak był wyjątkowy. Kiedy w 1972 roku Gerd Miller strzelił 40 goli w jednym sezonie, stało się jasne. Nikt już nie przebije tego osiągnięcia. W końcu blisko pół wieku później dokonał tego napastnik z Polski. Robert Lewandowski strzelił wczoraj gola z Freiburgiem. 40. gola w sezonie Bundesligi, dzięki czemu dorównał legendarnemu Millerowi. Oh, I feel incredible. Czuję się niesamowicie. Do tej pory nie mogę uwierzyć, co się wydarzyło. Dokonałem tego, a przecież to legendarny rekord. Teraz mogę ustanowić nowy, własny. Spróbuję dokonać tego w następnym meczu. Zobaczymy, czy mi się uda. Ten następny mecz to starcie na własnym stadionie z Augsburgiem, którego bramki będzie strzegł Rafał Gikiewicz. Nie ma zmiłuj. Lewandowski będzie musiał się mocno postarać, by strzelić upragnionego gola. Na razie może się cieszyć z wyrównania rekordu, tak jak cały zespół, który po golu z karnego w 26 minucie zgotował mu szpaler i owację na stojąco. Kolega z drużyny Thomas Miller skierował do niego takie słowa. Herr Lewa, alles Gute zu deinem Rekord. Ich muss sagen, gut ab, chapeau. Lewy, gratuluję Ci tego osiągnięcia. Czapki z głów. To jest nieprawdopodobne. Nasz legendarny napastnik Gerd, który kiedyś mnie trenował, to wzór do naśladowania. Kiedy ustanawiał ten rekord, nikt nie spodziewał się, że można mu dorównać. Ty tego dokonałeś, a ja jestem dumny, że mogłem Ci w tym towarzyszyć. Olbrzymi szacunek. I proszę Cię, nie przestawaj. Wczorajszy mecz z Freiburgiem nie był idealny ani w wykonaniu Lewandowskiego, ani Bayernu. Skończyło się remisem 2-2. Ważnym remisem dla Freiburga, który ma jeszcze szansę na 7. miejsce, dające prawo gry w eliminacjach nowych rozgrywek UEFA Conference League. A jeśli o europejskich pucharach mowa, kibice Eintrachtu Frankfurt mają za sobą nieprzespaną noc. Trudno bowiem pogodzić się z tym, że ich zespół przegrał w Gelsenkirchen. Tak, dobrze Państwo słyszeli, z chłopcami do bicia z Schalke, którzy do tej pory wygrali zaledwie dwa spotkania w lidze. Porażka 3-4 w tym szalonym meczu prawdopodobnie pozbawi Eintracht pierwszej czwórki, czyli udziału w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Szansy na awans na siódme miejsce nie wykorzystała Borussia Mönchengladbach, która przegrała trzeci mecz w ciągu miesiąca, tym razem ze Stuttgartem. Rumieńców nie traci walka o utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze. Żadna z drużyn zainteresowana pozostaniem w lidze nie wygrała bowiem meczu. W ostatnich dniach w Niemczech najgłośniej było o Polakach. Wszyscy żyją oczywiście pogonią Lewandowskiego za rekordem Millera, jednak nie zapominajmy o Łukaszu Piszczku. To prawdziwa legenda Borussii Dortmund. Legenda, która lada moment odsunie się od futbolu na najwyższym poziomie. W czwartek Borussia Dortmund z Polakiem w składzie zdobyła Puchar Niemiec, pokonując w finale w Berlinie RB Lipsk 4-1. Po meczu Piszczek zalał się łzami, a wraz z nim miliony Niemców. Choć kibice błagają, on jest nieugięty. Po sezonie odchodzi z Borussii po 11 latach, zamykając piękny rozdział niemieckiej i polskiej piłki nożnej. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W przedostatniej kolejce Serie A nowy mistrz Inter przegrał ze starym Juventusem 2-3. Atalanta jako druga włoska drużyna obok Interu zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów. O szczegółach mówi z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Doppio al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Trwa bardzo zacięta walka o pozostałe dwa miejsca należne włoskim klubom w Lidze Mistrzów. Rozstrzygnie się w ostatniej kolejce za tydzień. Kandydatów jest trzech: Napoli, Milan i Juventus. Turyńczycy o to właśnie i oczywiście o honor walczyli wczoraj u siebie z Interem i wygrali, mimo że przez ostatnie 40 minut grali w dziesiątkę. Komentatorzy podkreślali, że w tym sezonie nie widzieli jeszcze Juventusu grającego z takim poświęceniem i taką wolą zwycięstwa. Trener Pirlo ubolewał, że drużyna przebudziła się z letargu tak późno. Gdybyśmy z tą samą wolą walki o każdą piłkę, z tą samą determinacją jak dziś grali w innych meczach, walczylibyśmy o wyższe cele niż czwarte miejsce. Coś poszło nie tak. Szczególnie w meczach z rywalami dużo słabszymi od Interu straciliśmy w tym sezonie mnóstwo punktów. A mecz upłynął pod znakiem katastrofalnych błędów arbitra Calvareza. W przypadku dwóch karnych i czerwonej kartki sędziował VAR. Po meczu Del Piero skomentował krótko: za moich czasów takich karnych nie dyktowali. Z czerwoną kartką też obchodzili się ostrożnie. Nic więc dziwnego, że arbitra uznano za najgorszego na boisku. Za to dobrze grał Wojciech Szczęsny, choć raz fatalnie minął się z piłką. Juventus, aby zagrać w Lidze Mistrzów, musi czekać na potknięcia rywali. Dziś Napoli po trudnym meczu ograło Fiorentinę 2-0. Znów świetny mecz rozegrał Piotr Zieliński, a na dodatek zdobył drugą bramkę. Miał szczęście, bo strzał był niecelny, ale dzięki rykoszetowi piłka trafiła do siatki. Póki co Napoli jest na trzecim miejscu w tabeli. Może je stracić na rzecz Milanu, jeśli Mediolańczycy, co jest bardzo prawdopodobne, dziś wieczorem zwyciężą Cagliari. Natomiast wczoraj wieczorem mecz wysokiego napięcia, derby Rzymu, zakończył się zasłużoną wiktorią Romy 2-0. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Atletico Madryt czy Real Madryt? Kto mistrzem Primera División? O tym za chwilę. Dawno nie było tak zaciętej walki o mistrzostwo Hiszpanii. Najczęściej zdarzało się, że o tytuł walczyły tylko Real i Barcelona, a inne zespoły mogły cieszyć się jedynie trzecim miejscem. W tym sezonie jest zupełnie inaczej, bo o mistrzostwo walczą aż trzy drużyny: Atletico, Real i Barcelona. Jeszcze niedawno w tym szalonym wyścigu brała udział Sevilla, ale teraz traci 6 punktów do Atletico i o tytule może już zapomnieć. Nie jest jednak wykluczone, że może znaleźć się na podium. W poprzedniej kolejce, która była rozgrywana w tygodniu, z faworytów do tytułu zawiodła tylko Barcelona, która zremisowała z Levante 3-3. Skorzystało na tym Atletico, które wygrało z Realem Sociedad 2-1. Real także wygrał z Granadą 4-1, a Sevilla pokonała Walencję 1-0. Trener Dumy Katalonii Ronald Koeman zdaje sobie sprawę, że po meczu z Granadą, ale także po innych spotkaniach będzie trudno wyprzedzić Atletico. Ważne jest, żeby wierzyć do końca i iść do przodu, starać się wygrać wszystkie mecze, jakie nam pozostały i czekać. Oczywiście wiemy, że przez ostatnie wyniki, remis z Granadą, nasze szanse na wygraną w lidze są małe, ale jeśli jeszcze jakieś zostały, to musimy iść do przodu po zwycięstwo. I dlatego, żeby myśleć jeszcze o wygraniu ligi w trwającej właśnie przedostatniej kolejce, gdzie wszystkie mecze rozpoczęły się o 18:30, Barcelona musi wygrać z Celtą Vigo. Choć z pewnością z takiego samego założenia wychodzi również Atletico, które gra u siebie z Osasuną Pampeluna. Real Madrid również nie składa broni i chce wygrać z Athletic Bilbao. Jeśli sprawa tytułu nie wyjaśni się dziś, co jest możliwe przy potknięciach Realu, Barsy i wygranej Atletico, to kibice będą musieli poczekać jeszcze tydzień. Trwa też walka o uniknięcie degradacji, a zagrożonych jest 6 drużyn. W najtrudniejszej sytuacji są Real Valladolid, Elche i Eibar. Dla Trójki Norbert Michalak. Wyniki ostatniej kolejki Ekstraklasy już w serwisie informacyjnym tuż po godzinie 21. Tymczasem życzymy do widzenia i do usłyszenia. Katarzyna Fryz-Wojtkowska, Bogusław Sołecki, Krzysztof Oniewski i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna komputer.